from the city, and I know it's been too long. Sorry I changed on you. I'm sorry I changed. Sorry I changed on you. Masama lumingon, masama sa pangabang panahon. Kamusta na nga kaya ngayon? Sana ay masaya ka na rin ngayon. Nakasama kang lumutang sa may kama mo maliba, tas nakajintang pinya sa tiba sa may pipa. Pagpausukan mo ko dito para kang si Wiz Khalifa. May galawang aliya, nakadamit kanina. Umungol ka na para bang kumakanta si Ziza. Bang nasa pagitan ako ng dalawa mong hita. Galaw ng katawan mo, nababasa ko yung wika, na parang sinasabi mo na dito kalika. Kasama kang naglalakbay yung diwa, alaala natin hindi masisira, lalo pag magkalaro yung mga dila. Nasa lugar na di nila makita, pwede bang tawagin kitang baby? Kahit di kita kasama daily, pakiramdam ko lagi akong safety, parang may kasama akong fairy. Sana'y masaya na ngayon. Kahit lumipas ang mga malalalang taong binigay sa atin ang Panginoon, ikaw pa rin ang gusto ko. Masama lumingon, masama sa pangabang panahon. Kamusta na nga kaya ngayon? Sana'y masaya ka na rin ngayon. Paano kakakalimutan kung mga bagay na bumubuo sa akin ay ikaw din ang dahilan? Paano katatalikuran? Ikaw lang din naman ang gusto kong babae nga sa harapan. Dama ko naman na mukhang hindi na to gagana. Ay kaso baka ngayon lang matubay yung sana, o kaya tadana na yung gumawa ng paraan. Kaya andito kung saan di nila kayang puntahan. Mga halik mo di matumbas ng sino, kaya sa'yo kasi alam mo iliti ko. Madami dyan pero ikaw lang yung na-miss ko. Alam mo din kasi naman yung tiniis. Kada hawak sa amay ayoko ng bitawan. May pagmamahal ka sa hindi nila malaman. Eh kung totoo naman walang kayang umarang, alaala mo lang yung hindi ko kayang bitawan. Did you remember the whole day? All it gets worse when you know things. You don't see the person you saw again. But you remember the whole day. I just wanna work, I'm gonna be besides you. Keep you on the front, never in the back, and never on the Kamusta na nga kaya ngayon? Sana'y masaya na ngayon. Kahit lumipas ang mga malalalang taong binigay sa atin ang Panginoon, ikaw pa rin ang gusto ko. Masama lumingon, masama sa pangabang panahon. Kamusta na nga kaya ngayon? Sana'y masaya na rin ngayon. Kamusta na nga kaya ngayon? Sana'y masaya na ngayon. Kahit lumipas ang mga malalalang taong binigay sa atin ang Panginoon, ikaw pa rin ang gusto ko. Masama lumingon, masama sa pangabang panahon. Kamusta na nga kaya ngayon? Sana'y masaya na rin ngayon. With that drip and shit.